а буду. От завтра ти мені заспіваєш. Завтра я співатиму в лікарні своїм хворим. Чи радше вони мені співатимуть. Чергування у мене завтра, Арсенку. Так що до прем'єри. Цей день розпочався буденно, так як завжди, як усі попередні і наступні. Від інших він відрізнявся тільки тим, що перша пара чомусь тяглася довго-довго. Софія вже все пояснила і показала, а до кінця було ще далеко. «Софія Андріївна, нам уже час іти на наступне заняття», – несміливо зауважила староста групи. «Як? Ще є час?» «Та вже 11-та. У вас, мабуть, годинник зупинився». «І справді, новісінький годинник, Арсенів подарунок, чомусь зупинився». «От склероз, забула завести», – подумала Софія і кілька разів покрутила коліщатку. Та справа, мабуть, була не в цьому, бо всередині механізму щось клацнуло і крутитися коліщатку перестало. От безрука зламала. Чомусь стало так боляче, ніби зламала щось живе, пошкодила незворотно назавжди. «Це ж всього-навсього механізм. Віддам майстрові, полагодить», – спробувала заспокоїти себе Софія. Але рівновага не поверталась. Десь глибоко, навіть не у серці, а ще глибше, ворушилася грудочка неспокою. Щось там лягло поперек і муляло, і не давало думати ні про що інше. Щось коїлося. Таке з нею вже було одного разу, коли захворіла Наталочка. «Не дай Бог, щось із дитиною». Вона зателефонувала в дитячий садочок, але вихователька, здивувавшись, чого від неї хоче мама, яка 2 години тому привела в групу цілком здорову дитину, відповіла, що все гаразд. Але занепокоєння не проходило. Арсен. Вона набрала номер телефону. В кабінеті його не було. Працює, але щось коїлося. Арсен прокинувся, як завжди, рано. Виконав усі ранкові звичайні справи. На роботу прийшов о 8:00. За чверть години повз його вікна пробігла Софійка. Обернулася, послала йому сонячний погляд і сховалася за рогом будинку. День починався, як звичайно. Рівно о 9:00 секретарка передала виклик першого. «Арсене Арсеновичу, зайдіть, викликають». Нічого дивного у цьому не було. Перший запрошував Арсена до кабінету кілька разів на день, але саме запрошував, а не викликав. Дивним було інше. В кабінеті першого сидів череватько з виглядом Наполеона, який щойно узяв Москву. Перший не запропонував Арсенові сісти. Це було вже поза всякі рамки. Ну що ж, постоїть. Арсен розправив плечі і приготувався до сюрпризів. «Ну що ж, Арсене Арсеновичу?» Офіційно торжествуючим тоном почав перший. «Скінчилися ваші інтриги». Арсен мовчав. Не дочекавшись передбаченого сценарієм, які інтриги, перший продовжував. «А я тобі так довіряв. Готувався передати район. Збирався на заслужений відпочинок, онуків думав доглядати. От думав, передам справу свою».